Witam serdecznie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Z wielką przyjemnością przypomnę Państwu koncert kwintetu Hoc. Z radością, ponieważ polskie zespoły jazzowe grają muzykę na światowym poziomie. Grupa wystąpiła w Trójce 21 maja 2017 roku z gościnnym udziałem znakomitej pianistki młodego pokolenia Agnieszki Derlak. Kwintet Hoc nawiązuje do europejskiej tradycji nowoczesnego jazzu, ale jak każdy młody zespół poszukuje własnego brzmienia. Tak właśnie również Hoc szuka swojej drogi twórczej. I po koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wydaje się, że dobrze wiedzą, co chcą grać. Ich muzyka pełna liryzmu i energii zarazem, ze wspaniałymi improwizacjami i wypełniona emocjami, bardzo spodobała się słuchaczom Trójki. Oto zespół Hoc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2017 roku. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Chcielibyśmy bardzo podziękować, że przyszliście nas posłuchać i chcielibyśmy również przywitać wszystkich ludzi, którzy są przed radioodbiornikami lub gdziekolwiek nas słuchają. W tej sali grało naprawdę wiele wspaniałych muzyków. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu naszą muzykę. Dziękujemy Państwu bardzo, że przyszliście. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Dziękujemy Państwu bardzo. Dołączyła do nas Agnieszka Derla, która zgodziła się wystąpić z nami jako nasz gość specjalny. Przyjaźnimy się od wielu lat. Bardzo dziękujemy, że się zgodziłaś. I to było 28 z naszej najnowszej płyty Numbers. Przed nami 29. Dziękujemy Państwu bardzo. Nazywamy się HOC i grają dla Państwa Maciek Wojcieszuk na perkusji. Adam Prokopowicz kontrabas. Bartosz Tkacz, saksofon tenorowy. Radek Nowak, trąbka. Ja się nazywam Mikołaj Poncyliusz, a nasz gość specjalny Agnieszka Derlak. Wielkie brawa. Thank you. Thank you. Wysłuchaliśmy koncertu grupy HOTS, nagranego w Trójce w 2017 roku przez Jacka Gładkowskiego. Za spotkanie dziękuję.